أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء هو اللسما سفارا 51 نمبر آيات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ده حضرت موسى عليه السلام او هارون عليه السلام نمخ کے اللہ فرمائی من ابراہیم علیہ السلام تا اعلی قابلیت او شان مناسب ہدایت ور کرو بلکہ دزوانین او دبچپن پنے کلار باندے ہو ابراہیم علیہ السلام پا عراق کے دا نمرود دور حکومت کے اللہ پاک پیدا کرے. دا ابراہیم علیہ السلام پلار آذر بت پرست او بت فروش بتان جوڑول او بوتان خرصول او د بوتان عبادت اتول لاوی کار دغه زمانه کې چې پیر ټول خلق کافران د پداس حالات کې الله پاک ابراهیم علیه السلام پیدا کړ. زلمی شو اور دا قوم دا خلق سرے خبر ہے تیرے خوشنی ویدہ تاسو دا سشی عبادت کے ویدہ خپل اللہ سے جوڑ کرے تراشلی گتان دا دی عبادت کے دا سنگ خدایان دی. ناغیوتی زمن پلار بھی کبھر دے عبادت کو منگیم کو نو خو منگ نفوئی گو. ابراہیم علیہ السلام وی تاسو او تاسو پلاران طول خطا پلار نکل تاسو خطا لانکو ادا خبرت سمجھ ہے کہ گپ لگے ستر پر شیاد عقیدہ رکی دا بوتان دیو دا اسم نشی کولی کنا من سرا سے گپ شب لگے وی نا گپ دا سر میں لگو رب اغا ذات کسی اسمانون ازمکے پیدا کری دی اور دے خبر ہے تو شہادت کو مستاذ دے خدایان ہے شیر نہ دے پیدا کرے او ای زب استاسو دی خدایانو سر گورم خواه دیل بزه علاجو کم نو دا خبر دا سه انداز که کلی چه چا ووری دو چا وانوری دو خلقوی در طول قوم پا مقابله که تنه ترها دیسی کولی شی در در اس حیثیت نیشه در اسم زمان خدایانو تنیشی ویلی نو حفاظتی در خدایانو نره کری او بیا والا ابراهیم علیه السلام خدایان برابر کری او لقل آتینا ابراهیم رشده من قبلو فتحقیق صلی اللہ منور کرو ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو ہدایت دا اغا منور کرو دتا ہدایت سننے کے لارے چل من قبلو مخی وکننا بیہی عالمین منگ دا دفا استعداد باننے دا دفا اہلیت باننے دا دفا کمالات علمی و عملی و باننے پورا خبردارو نو دا شان مناسب رشد و هدایت ورطا ورکره اذ قال لأبیه و قومه اغا وقیات کچه ابراهیم علیه السلام او فرمائل لقومه لأبیه و قومه خفل پلات و خفل قوم تول لأبیه آزرا خفل پلار آزر تول وقومه او خفل قوم تول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سبدي دا شکلنا ما هذه التماثيل دا شکلنا دي التي انتم لها عاكفون اغا تصويرنا اغا شکلنا جتاسو الله عبادت كوين عاكفون عابدون چاسو و تشپور از پراتے عبادت و لکوے قالو وجدنا آباءنا لها عابدین دے قوم ورطویل وجدنا من جا مندلری آباءنا فلپلارنکو لها عابدین چید دی بتانو عبادت بے کو نور پوئی گناہ و زمان فلار نکده دی بوتانو عبادت کرده عقل و فطرت زمان ده پر تایید که نمیلاوی گی عقلم نغواری که ده کامی عبادتو که زمان فطرتی پیدایشی استعدادم دانوی که ده بوت عبادتو که ده پخوانو مشرانو ده سه معتبر نقلم را سرنشت که ده من تاییدو که خود من فلار می که بده ده عبادت کنو منگه زککو اگر که من سر ثبوت نشتا ده بود پرسته ده جواز ده پارا هیس ثبوت نشتا و فلار می کم کری دی ده فلار می که طریقو تا خو غلطی نشو ویلی ده فلار می که طریقی خو پریخوی نشو وجدنا آباءنا لها عابدين من جامون دلی دیخ پر فلار نیکو دی بوتانو عبادت کونکی قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين ابراهیم علیہ السلام پر دی دلیل خصاص و حقانیت و عقل مندی لثابتی البته دا ثابت شو چه ستاسو فلار نیکم گمراه بے وقوف او تاسم دا غیب تقلید کرده تاسم تبا و بربادی بے وقوفی قال لقد کنتم انتم و آباؤکم ابراهیم علیہ السلام فرمائل فتاقیق سر تاسو استاسو فلار نیک فی ضلال مبین خکارا پا گمراہ کی وو دی تاسو مشران خکارا گمراہ کی وو او تاسو خکارا گمراہ کی یہ دا دا سے کلک خبر اکرلا دا قوم وطوئی قالو اجئتنا بالحق آیتا من سراتک کرے پریشیا پدے خبرو ورستادا عقیدہ لچدا خدایان حیثم نشکا ولی ام انت من اللاعبین او کتز من سر لو بیٹو کہ گپرا سر لگے پریشیا دا خبر کہ کنا گپ لگے دا طول قوم دا عقیده خلاف دا سکلک خبره که نو دا رشتیا دا عقیده را دا ناس دل لگی دا گف شط را سر لگی. قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن بلکه رب ساسو رب دا اسمانون ده او رب دا زمکه ده الذي فطرهن اغرب دا اسمانون ده زمکه پیدا کرده وانا على ذلكم من الشاهدين او سمپا ده خبر بانده ساسو سرا قائل یم شهادت کو ان کے ماں پدے خبر از شهادت کو ماں کہ اللہ رب السماوات والارض زما دا عقیدہ دا او خی یقین سر دا خبر شهادت کو ماں رب ساسو رب زما یو دے اسمانوں میں پیدا کری دی زمکے پیدا کری دی تمام مخلوق پیدا کری دی شریک نہ لئی او بیادا سے خلے کو اندے ہوئی وقالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين زما دي قسم بي پا الله وقالله زما دي پا الله قسم بي لأكيدن أصنامكم ستاسو دا دي بوتان علاج با اوكما خام خواب ستاسو دا دي بوتان علاج اوكما بعد ان تولوا مدبرين رسو دا دینا کہ تاسو اگر دے گئے شاکو ان کی پھر تبذیب کا بند ہے کلی بخالی کی گئے تاسو میلے لے کے خیری سے اور چلار سے واپس را دینا دا با میرے طول کشکر کری تاسو نفس لے دا خبر دا سے کلی گندے اکڑنا بعض خلق وورے دا اور دیر وان نورے دلا چاچے وورے دا اگوی پرواہ نکلا تنه تنها یو نوجوان در طول قوم خدایانو تا حسن میشه حس پروایه و نکلده ابراهیم علیه السلام مقیتا پا انتظار ده چنه ده قوم سالانه میلا اولگی دلا جشن بکیده او داگه ده پار تیاری شروع شو خلق زان تیاری میں پاغراز ابراہیم علیہ السلام تو ہی تھی مرگریا میلے تزو اگوی خوی چدا زمان مرگری دے نوجوان دے نورم نوجوانان میلے تزو وی دا خلق دا علم نجوم ماہران اسمان تبیو کتب سطور تبیو کتب اساد کتاب بیو کو بیالے خبر کولا ابراہیم علیہ السلام دا سے اسمان طرف تو کتلو بیاختتاو کتر او بیا تیتا مخرا والو انی سقیم سقیم فعین وزن لی اس بیماری ما یا راتلون کے وقت بیماری دون کن پدے مانا راز ہر بند چی مری دا مرگ نمخ سنا سبا نا جوڑا چی بیماری را شی نسا بیمار شو بیا وفات شی انی سقیم یہ موجود وقت ستاس پدے حالات بانے نظر درد من لی بیماری ما یا مرگ نہ مکی پہ بیمارے گا ماں اور دا خلق دا بیمارے نہ دیری آرے دن دا متعدی بیماری رہی اور نبلتا لگی اسے نہ دا نہ منتا بیماری ہو لگی بس پاتشا تم دا خواہ نو دے میلے تا لانڑا اور طول قوم میلے تا لانڑا مقف ناصرال درم سال خالیو ابراہیم علیہ السلام ورغو یو مزیدار خط تبریوکت او دا یو بود چلن دے وحل دے دا خلق چی برنی لیت اطلل نو پلیت بے ڈک روڑو دے بود مخی تبے کے خود زلو بے مٹی دکری شیرینی دے بودانو مخی تبے کے خود لا او دوی میں لیت لارل واپس چی برالل نو ارسلے بے بیاراغ اوغا شیرینی دے کوتا برکت تبا روڑا لا ابراہیم علیہ السلام راج اریو بت مخ تے پلیٹ ڈک کروت تے وی اخرے کنا اخرے نو بتان خبری کولی ہی جنہ سے ابنا تم نکی بت خبری نہیں شکو اخرے کنا نو نیخ والا نو بس بیا ابراہیم علیہ السلام فدوار الله صبر لي ولله وخلا بالوالي وتخولنا يو يو بوتي ولا كوتراكا فجعلهم جذاذا جذاذا ذا جذ جمرا فمعنى ذا تكري تكري كولو إبراهيم عليه السلام تول بطان تكري تكري كولو بے قوم کے داتی او قسمن بل کمزوری کہ اگر میلے تا دتلونو اگر پاتے شروع نو چی خلق واپس رالل دا میلینا او بودخانے لورلل کہ اگر شیرینی تبرکان کورتا یو سینوے کتل کہ پشیرینی دا پاس باندے خور شگر اپروتے وے دا بودان توٹے توٹے شروع اپلے تنم گدور شروع فإبراهيم عليه السلام فكذا تولونا غد بود أغا نومات كلي أغا والاغي فلي أغي وتتبر إشري إلا كبيرا لهم غد بودي ونروح فريشن دار جسم فاعتبار غدو يا دا مرتبي فاعتبار دا نور بوتاننا غد مرتبي والو تلي خلقو عقيدة وتدا فك غد خلالي نَدَوَتَ رُوخْ بِرِخُوْدَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إبراهيم عليه السلام يوبت رُوخْ بِرِخُوْدَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ شاید كدا خلق دت رجوع اوكي فإليه كدا زمين شاعت راجع لك نيو احتمال داره فإليه كذا زمير إبراهيم عليه السلام تراجع له لعلهم إليه يرجعون شاهد كذا خلق إبراهيم عليه السلام ترجوع كي كذا تامات كلي كذا شامات كلي إبراهيم عليه السلام دا يو بوت مات نكو كذا خلق ما نبيا تفوسو كي تي دا شامات كلي يا دا دي والي ندي مات كلي دا دی ولی دا سی کلی دی نو پا دی تری قبل دی خلق و ذهن تمز خبر و ارواشم که بی وقوفو دا کانی عبادت مکوه نو دیو پا خپل بی وقوفیا با خبر شی زیم احتمال داری که الیه یرجعون که دا بوتان تکری تکری اوینی نو عقل بی زیل راشی که دا بوتان دا عبادت قابل لری نو دا ابراهيم عليه السلام دين طرف تبا رجوع كي إليه يرجعون دين ابراهيم تبا رجوع كي إليه يرجعون ابراهيم عليه السلام ترجوع كي زين احتمال داري إليه إلى دين ابراهيم دا ابراهيم عليه السلام دين تبا دا خلق رجوع كي جدا كان ايماني حيث دا كار ملي او درين احتمال فكراري كي دا إليه زمير دے خط بت تراجیشی جدا خلق ورا پس راشی او دا بتان توٹے چوٹے اوینے او غط پک روح اوینے او گول سبر اوینے شاید چلے غط بت تراجیو جی اسے مزا من دا وارا خدا یا دے ولی وجی لی چوک تول لے کوت را کری نو چلے غط بت نا تفوز کی ناغا جواب نیشی ورکولے نو دا غطم بے کارا رے نو دا دے بتان بے کار تو بخت کارا شی نو خلق راغلن بتخانے تے اوکتل کہ بتخانہ تولا گڑا وڑا نیو بل سر پس پسیش و روشو فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم اليه يرجعون بس ابراهيم عليه السلام اگر دول دی بتان ولرا جذاذا ٹکڑے ٹکڑے الا كبيرا لهم مگر دتی مشر و غٹ بوتے ٹوٹے ٹوٹے نک لعلهم اليه يرجعون شاید چرا خلق ابراهيم عليه السلام تا یاد ابراهيم عليه السلام دین طرف ترجو کی یاد غد بت ترجو کی چې خلک راغله او بوتان یې کوتره ولیدل قالوا من فعل هذا بآلهتنا وی زمن په دې خدایانو باندې دا کار چا چلولی دی دا بوتان را چا ټوټې ټوټې کړ قالوا اوویل دې خلکو من فعل هذا دا کار چا کړی دی بآلهتنا زمن له خدایانو سره دا زمن بزرگان خدایان دا چا ټوټې ټوټې کړل انه لمن الظالمين بشك تركز بانصاف نري العياذ بالله ابراهيم عليه السلام يا ري شرا خدير بانصاف يكري دا دا قستاخي بي عدبي كري دا زمن خدا يعني طول والي شاك دا كار كري دا خدير ظالم دي وإذا خبر شاك ري شاك أغفل كو كري دا شاك دا ندی اوریدلی چې ابراهیم علیه السلام وی تالله لأکیدن اصنامکم چې چا ندا اوریدلی هغوی دا وی قالو نو باسې نورو چې د ابراهیم علیه السلام نه دا وری چې والله تالله لأکیدن اصنامکم چا چې دا خبره اوریدلی هغوی وی قالو بعضې نورو ویل سمعنا فتن من اوریدلی دی یو نوجوان بارکی یذکرهم چه اغی نوجوان بیاتون دا خدایان یقال له ابراهیم اغی نوجوان تا ابراهیم ویلیشی دلتا یو نوجوان دی او غکل کل دا بوتان یادی چه دا بے حس بے حرکت بے قدرت زان تم پیدا نیشی رسول بل تم پیدا نیشی و تا قریبا اغیب دا کار کلی زمن خدایان په بدی یادی دا کار باره کړي نو قوم او بادشاه وقت نمرود ویل وی د خلکو مخکې راولی و اقرار کې والی او شهادت کې پیش کړې چې سزا والی ورکړو قالو فأتوا به على اعین الناس خلکو ویل فأتوا به راولی ابراهیم علیه السلام على أعين الناس دخل كدستر قولوا عني لعلهم يشهدون شاهد يوين في شهادة أجي اختارا برملا ليولوي جمع مخي براشي داغن بيان واخلي إبراهيم عليه السلام داغو ستنا طول قوم راجم شمان بيان والي جزوة بتوحيد عقيدة ورطة بيان كمان بت پرستین احواروں قالو اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم قالو دی قوم ویل اانت فعلت هذا آیا تا کار تا کردی بآلهتنا زمن فخدیانو بانے یا ابراهیم ابراهيم لا زمن خدایان تا ټوټي ټوټي کړی دي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون قال ابراهيم عليه السلام فرمایل بل فعله كبيرهم بلکې کړی دی کار لرا مشر د دوی دقرې ولار د غټ بوت هذا چې دقرې فاسألوهم نده دي ولو ننتقو سكي ودي غش ننتقو سكي إن كانوا ينتقون كتر دي خبرك وليشي ما نسل تقو سكي تدا كار كار شلو لدي خود دي بطانو نتقو سكي دي برت پخفل علوي فرس كزوين دا دي غش بود کري ستاسر سبوت تي دي غش مدي کري دلیل سره سره چې غسل دي کړی ولې په دنیا کې داسې نیش غټ مار لګي واړه ماران خوري غټ کفه لګي واړه کبان خوري غټ بادشاهان لګي واړه واړه حکومتونه خوري نو بس دا غټ خوری دی نه واړه خوریان یې ټول کوتره کړي دي د دنیا نظام داسې روان دی غټ خلک لګي واړه خوري غټ کبان لګي واړه کبان خوري غټ مارانو لګي واړه ماران خوري نو داغا کوله لگے دا والا خدای یعنی خور نو بس زمان استاد سرمان زدہ کا پیسہ لگا خپلہ دے غصنا تفوزو کہ چلا والا دے والے کون لگی کدوی خبر کولی شیو لکی خبر رشتی آغا دروغ با معلوم شی بل فعلہو کبیرہو کبیرہم حاضا بل فعله ابراهيم عليه السلام ويش ذكر خم ما كرري ذكر شا كرري بل فعله زانت اشاره بل فعله ذكر ذكر ثاني يعني دا ما كرري هم ذكرري كبيرهم هذا مشر دقه كما تفوستو كده دته په مخ کې نکړی ده هغه په مخ کې لدا وار ټول پوتر کړی دي کبیرهم هذا مشر دکر او فسالوهم الذين تفوسوا ان كانوا ينطقون ذيك خبر كل اصبر ته ته هم ده وجه دي ټول پوتر کړی نو ده کې بل څه خبره ده کې نه بس ما کړی دي او دې دکانو نه تفوسو کې وړي کړی زم دا خبره ده مثال پا طور بانے ہو غط افسر دے و پخپل دفتر کی ناس سپاس تکی خدا آگا چکم خادم دے ناغا بے تعلیم لکن نور دی تو طول ارز سیب پا دفتر کی تیرہ کرلا او بیا کی تنو خادم تیوے ویدہ کمرہ بند کا دفتر بند کا سبا چسار دفتر تر آگے نہ خادم اور بیا دا مشر امرارے نو پمیز یو کاغذ پروت تے پاغی لیکن شوی دی نو دا خادم ہوتی سیب دا کاغذ پرون سار پروت ہو خو پدیر لیکن نو اور نن پیدا لیکن دی دا چا کری دی نو دا سیب ہوتا ہوئی دا تا کری دی دا دیسا مطلب پتے دفتر کی یو سو او یو تو او یا با ما کلی یا با تا کلی دا تا کری دی تا دا خو خط ندر دی خو ما کلی دی گنا تارا کو خط نہ کر دی قلم پلاس کی نیوے نشے نہ دا تا کری دی نہ ابراہیم علیہ السلام وی پا خار کی خصوب پاتی نو زو دا بوتان پاتی ہو زوے ہم دا دی کری دی نہ دی نشی کوری خوما کرنے دی کنا سوے نشی کرا تا نہ سم خلاس سوے نشی ما کری دی بل پا علیہو کبیرو دے غط کری دی بل سو کنیشتا یو دے دے ہو یو زیمہ نو خار خطور نیرے لکری دیکھ خود دروغ نیشتا ویدا دے کری دی دا بطور مثال مناظرہ کی کہ اذا فرض کا دات کری دیا ثابت ہے کہتے نبی کرے خدا دروغ نبی میں ابراہیم علیہ السلام تا دروغ و نسبت نشی کولے بل فعلہ کبیرہم ھذا بلکہ کڑے دے کار لرا مشر دروی ھذا دتنے فَسْأَلُوْهُمْ مَدِّينَ تَبْوَسُكَ اِنْ كَانُوْ يَنْتِقُونَ کچھرے دوی خبرے کولی شی ندی خبرے نیشو کولے نچے خبرہ نیشو کولے ندی وقت ابراہیم علیہ السلام تا مقبل آسرانا چیدہ دا کی بوتانو عبادت کرے چا خبرہ نیشو کولے فیصلہ نیشو کولے چلا چا مات کولے او چې چا ماتول نو دا هغه لاس یې نیوی نه شو چې موږ ماتوه نو نه تاسو ته الویلی شي او نه ځان بچ کولی شي نو تا له به کومه سوره وکړي تا ته به کومه فایده ورسوي چې ته ورته ټول عمر عبادت کوې فرجعوا الى انفسهم نو دا خلق واپس شو خپل نفسونو ته یعنی خپل زړه طرف ته متوجه شو سرونه یې ښکته کړل او زړه کې سوچ وکړو فقالوا انکم انتم الظالمون قوم یو بل کې خوار شئ خدای هم خوار کا بتخانه م خوشې پرېښوده خپله لاسه ظالمان خو هم تاسو ی خپل خدایانو ته به م څوکیدار ودرولو که نه د خدایانو حفاظت به م کړی و که نه چې خوشم پرې خو نو دقه ټولېدله کوتره کړل. وقالوا انكم انتم الظالمون نو دې خلکو وویل. وقالوا انكم انتم الظالمون دې خلکو وویل چې ام تاسو په خپله ظالمان یې چې بتخانه م خوشې پرېښې وه. ثم نكسوا على رؤوسهم بیا سترګې ښکته کړې سرونه یې ښکته کړل د شرم سترګې مخامخ کولی نه شي. او بیا ابراهیم علیه السلام ته وایي وایي څه وایي چې فاسألوهم ان کانوا ینطقون ښه پوهېږي صاحبه چې دا بوتان خبرې نه شي کولی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تا ته ښه پته ده ما هؤلاء ینطقون چې دا خدایان خبرې نه شي کولی. نو دا یو ناممکنه خبرې مطالبه زموږ نه ولې کې چې ته دوی نه تپوس کا دا بیکاره دا مخلوق دا کاڼی دوی څه کولی شي چې لا موږ د دوی نه خبرې وکړو. نو اوس ابراهیم علیه السلام ورته خوله جوړه شوه. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل افتعبدون آیا تاسو پس عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه ما د هغې معبودان باطل او د هغې بتانو لا ینفعکم چې فایده نه شي رسولی تاسو ته شیئا نه هیڅ شي ولا یضرکم او نه درته ضرر رسولی شي. که ټول عمر والا عبادت وکړي نو فایده نه درکوي که یو ورځ م والا عبادت نه کوئ منه شي ته نو نقصان نه شي درکولی. افل لکم ولې ما تعبدون من دون الله زه بېزار یم له تاسو نه او د هغې معبودانو نه چې تاسو الله بغیر الله نه عبادت کوئ. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. قوم په مناظره کې فیل بادشاه وقت مناظره کې فیل دی جواب نه ورځي نو د زورورو بیا زورورتیا وي بدماشي وي نو په بدماشۍ راله وي موږ لی زړه سوځولی دی خدایان یې راله مات کړي چې څنګه زړه سوځولی موږ به دی سوځو. نو خشاد راجمع کړی شو د ابراهیم علیه السلام دپاره خشاک یې راجمع کړی دی او سوځوي یې پکې. نو بعضې روایاتو کې دي چې یو میاشت خشاک راجمع شو یو میاش. بعض روایتو کې شپږ میاشتې هم دي چې دا خشاک یې راجمع کړ. یو لوی میدان یې وته ډک کړ او بیا په هغې کې اور چې بلو نو یو هفته ډېر چاپېره اور یې بل کړ یو هفته او د اور لمبې دومره اوچتې تلې چې په هوا الوتونکي مارغه پسې الوتې نه شو بره الوتونکې هغه به د تو نه اوسوغېده او راپرېوته اور ته به راپرېوته. نو په هوا بره مارغه الوتې نه شو دومره اوچتې لمبې وې. اوس دې اور ته ابراهیم علیه السلام ورغورځوي. په اور کې الله پاک یو اثر اچولی دی چې ډېر سوزول کوي. او دا اثر هر وخت په ده کې وي. په اوبو کې الله اثر اچولی دی تنده ماتی چې څوک اوس کې تنده بیا پرې مات که دې اوبو ته څوک ورپرې ډوبېږي به چړې کې الله اثر اچولی دی کچکول کوي. د دنیا د خلکو دا یو خیال دی چې دې کې دا اثر شته. خو اسلامي عقیده دا ده چې په دې اور کې د سوځولو اثر الله اچولی دی چې الله وغواړي اور به اور وي او سوځول به نه کوي. چاره به چاره وي او کټ کول به نه کوي. اوبه به اوبه وي او ډوبول به نه کوي. دا اثر به ته الله پاک وباسي. په دریاب کې اوبه وي د ډوبولو اثر چې موسی علیه السلام دپاره الله وویسته او فرعون دپاره یې پکې اومغه اثر واچو. موسی علیہ السلام او داغه مرګری دوب نکړه او فرعون او داغه مرګری دوب کړ. په چاله کې د کټ کولو اثر شته. اسماعیل علیہ السلام نه علالو الله ورته ما علالو چاله تر کاږي کټ کول نه کوي چې د جنت ګډوډ راغی خیر مال کو اسماعیل علیہ السلام نه علالو. په اور کې د سوځولو اثر شته. الله دې اور ته وی سوځول به نه کوي. نو د دې دا مطلب نو چې دغه میدان ډک د اور هغه نه د سوځولو بالکل اثر ووته. نه دغه اور سوځول کول خو صرف ابراهیم علیه السلام یې نه سوځول. ابراهیم علیه السلام نه مټې تړلې وې چې ورغورځوی نو په پولي باندې وله لاسونه تړلي وي. نو دې اور هغه پړې سوځولې وې په کوم چې د ابراهیم علیه السلام مټ تړلې دی خو د ابراهیم علیه السلام ویښتې نه دی سوځولې. نو دې لږ ساعت دپاره د ابراهیم علیه السلام دپاره چې الله اثر وویسته نو دې یې سوځولې نه دی. اوس ابراهیم علیه السلام به دې اور ته ور اچولې څنګه شي نو ده دپاره ټال جوړ کړ. منجنیق ورته وایي شیطان ورته دا چل خو وی منجنیق جوړ کړې یو ټال جوړ کړې او په هغې ټال کښې کېنه وی او حرکت ورکړې ټیم او بیا به یې د اور منځ ته ورولې. دا چل ورته شیطان وښو وایي دغه وخت کښې د اسمان فرشتې د ځمکې فرشتې تمام مخلوق په چغو په زارو دي یا الله ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېږي اوس به څه جل کېږي ابراهیم علیه السلام به څوک وایي. الله دې ټول مخلوق ته اختیار ورکړ چې ورشئ که ابراهیم علیه السلام سره امداد کولی شئ اوکې ورسره. وایي فرشتې راغلې او د ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ماله الله کافي زما حال پخپله الله ویني. جبرائیل علیه السلام عرض را کوي وایي زما امداد ته ضرورت شته چې زه څه خدمت وکړمه. وایي حاجت مې شته خو تا ته نه الله ته او الله ما پخپله ویني. نو مخلوق ته سوال نه کوي خالق مې پخپله ویني. وایي پتا لی کېنو او یو کس یې بره وخېږو چې دا پړې په چاړه اوشلوه او چې دا چاړه ختیره شي نو دغه وخت پړې اوشلوه چې د اور منځ ته وغورځېږي. نو هغه په پړي باندې چې چاړه راښکه نو چاړه کټ کول نه کول. وایي دې کافرو د شیطان نه تپوس وکړو چې څه چل وکړو پړې نه شلېږي. وایي د الله د رحمت فرشتې راغلې دي ولاړې دي کومې پورې چې دا فرشتې ولاړې دا پړې شلېږي نه. وایي د دې به څه چل کوو. وایي د دې طریقه دا ده چې سرتور سر ښځې راولې چې د سر ویښتې ښکاري هه چې دلته را شي د الله د رحمت فرشتې به لاړې شي ابراهیم علیه السلام به د اور منځ ته ورسېږي. وایي سرتور سر ښځې راغلې د فرشتې لاړلې او ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورخطا شو. د زنانه ټول بدن عورت دی. که دا زنانه مونځ کوي او د جالیلو پټی په سري ویښته چې ښکاري نو مونځ یې نه کېږي. عورت ښکاره شو مونځ یې کېږي نه. نو چې یو زنانه د سره ټوله لوپټه وغورځوي نه نری او نه غټه نو دغه ځای کښې دې کور کښې څه رحمت او برکت به راشي. دا ټول ماحول ګېر چاپېره بې برکته به وي چې په کښې سرتور سر زنانه ګرځي که کور یې که کلي وي که بازار وي. د سرتور سر زنانه چې وي هغه ځای کښې د الله د رحمت فرشتې وي بې برکتي به راشي. ابراهیم علیه السلام دپاره سرتور سرې ښځې راغلې او فرشتې لاړلې او د اور منځ ته یې ورګوزار کړ. اوس د اور منځ ته چې یې ورویشتې وې کمیس یې ته ایستو او لاسونه یې ورله تړلي. نو د اور په منځ کښې هغه رسی چې په کوم باندې د ابراهیم علیه السلام لاسونه تړلي هغه دې اور وسوځول. وإبراهيم عليه السلام تي نقصان نور كري ذكا الله تي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله ويمنغويل اي اور يخشى كوني بردا اي اور يخشى ودمر يخو جوا سلاما ذا سلامتيا اسن وور شو يخني ذا لا سبيا تكليفي او شاذا پارا على إبراهيم تاریخی روایات کی راضی کہ ابراہیم علیہ السلام اور وزے پر اور کے پروتو اور وزے اور چاچے تپوس کرے ابراہیم علیہ السلام نا جستا پا عمر کی تے پدرا حت روز امراغلی کٹول تکلیف نا وے زما پا ٹول عمر کی ما تتا سے راحت ندے ملو شوے کم چے پدے اور روز پا اور کے ما تا کم راحت ملو شوے الله پاک والا د نمرود د اور نه نجات ورکړی دی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم من اویل ای اورا کونی بردا یخشا و سلاما او د سلامت یاشا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وَأَرَادُوا بِهِ كَيْرًا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ آيَا فَسْتَاتُ عِبَادَتْ كَوَي بَغِيَرْ دَالَّانَ مَادَ أَغِي لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا سفیدا نشی در کولی تاسو تدسو شی ولا يضركم او نظر در کولی شی اوفل لکم زبیزار یم لتاسو ولی ما تعبدون من دون اللہ او دا اغی معبودان باطلون چی تاسو ولا عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا افلا تعقلون آیا تاسو عقل لکار ناقل قالو حرقوه قوم اوین اصو دوی دلرا وانسرو آلحتکم او خپل خدایانو سره امدادو کې ان کنتم فاعلین کچر تاسو دا کار کون کې د خپل خدایانو بدل واخلې خپل خدایانو سره امدادو کې قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم منگویل اے اور یخش ابراهیم علیہ السلام تا او د سلامتیا یخشا و ارادو به کیدن دی خلق اراده وکړه ابراهیم علیہ السلام سره د بد تدبیر فجعلناهم الاخسرین پس من اوگرزول دی لر نقصانیان سبحان ربک رب العزت عما یشکون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.